Musicòpolis, la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí. Silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. Gaudint de la música del darrer àlbum d'aquesta banda alternativa de rock britànica que es diuen Kane i que ens acompanyen amb la seva música, una banda excepcional fundada a Battle, a East Sussex, el 1997, i que ens ha acompanyat amb bona música des d'aleshores, des del seu primer àlbum, aquell Hopes and Fears, i alguns senzills editat abans, a principis del 2000. Strange Land és el títol del seu darrer àlbum, del qual Silence by the Night en fou el primer senzill, i del qual, doncs, el senzill Disconnected, la cançó que acabem d'escoltar, és el senzill actual. I on que ve en camí? La cançó de Keane, anomenada Sovereign Light Café. I'm going back to a time when we owned this town. Now I'm out of my lane in the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding torn from you when we talked about things we were gonna do. You were wide-eyed dreamers and wiser too. We'd go down to the rides on East Parade was that day. Let's go down to the Rides on East Parade, by the lights of the Palace Arcade, and watch night coming down on the Sovereign Light Cafe. Let's go down to the bandstand on the pier, watch the drunks and the lovers appear. tinta de aquella idiota. Cançons prou conegudes, però el ritme de bachata és el que ens aporta Lenny Santos com a productor i arranjador d'aquest nou disc que du el nom de Aventurero, amb cançons com aquesta d'Àngel Reyero i Armando Ávila, popularitzada per la Quinta Estació i que es diu Que te quería, o la que vindrà a continuació de Carlos Celles i Javier Díaz, que ens porta Cheyenne. Lenny Santos, membre d'Aventura, del grup Aventura de música bachata, i també del grup The Element, és un dels personatges clau de Nova York amb el que fa a la música llatinoamericana, la bachata i també el rhythm and blues. Escoltem les produccions de Lenny Santos, el que ha realitzat com ha bachatejat aquest Me enamoré de ti de Cheyenne. Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será? Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Estando en tus brazos. o que eu quero. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Boca, calor, beijar, me entregar. Sinto que também me deseja, que tem vontade. Eu te seduzo. Sua boca linda. Sinto que também me deseja, que tem vontade. Música diferent i estils diversos que, com veieu, amb aquesta etapa i amb aquest programa de Musicòpolis prenen rellevància. Ens estem decantant més després d'haver escoltat a Quint en la música llatinoamericana, en les pronuncions en Lenny Santos, amb cançons de la Quinta Estación o Cheyenne, però molts altres artistes amb el seu darrer treball, Aventurero, i ara mateix amb èxits de les llistes de música tropical als Estats Units, com aquesta peça de Pedro Carrillo amb l'Afro Bros Remix del seu Boca Linda amb la veu de Kelly Pink, que acabem d'escoltar, o aquest tema de Phil Kay, que es diu Chuga Funk, versió original en remix. sol d'allà, una cel de glaç, dins el calaix d'un armari, draps de dona i un infant, amb un regust enigmàtic, ve de néixer, està sorprès, té uns grans ulls, Modigliani, absents, tristos, verds i oberts. I una vida fins que els tanqui, és l'home estàtic, la tristesa el té cor pres. Les oranetes faran nius als seus cabells. Quan ja té 3 anys no surt a empaitar les papallones, quan un gos lladra no fuig, i els vestits pagant la broma, quan la neu remou el cel, i la mira en lloc de córrer i li queda el rostre ple. Com les estàtues de Roma, és l'home estàtic, la tristesa el té cor pres. Les oranetes faran nius als seus cabells. Grandet troba un ocell sobre d'ell a dalt d'un arbre, ell no es mou i un excrement li fa blanca mitja cara, troba l'ànima d'un ull, la voldria per companya, però no la mira ni acull. I la nina se'n va a França, és l'home estàtic, la tristesa el té cor fred. Les oranetes faran nius als seus cabells. Un clavell per la solapa, ell se'l mira però no el pren, i el clavell se l'han d'un altre. Un estiu quan ell ja és gran, l'amor ve amb 3 candidates, ell es mira afalagat. Però l'amor té pressa i marxa, és l'home estàtic, la tristesa el té cor pres. Les oranetes faran nius als seus cabells. Un bonic dia d'abril, tots són flors i ell les olora, però surt l'amo d'un jardí i li fa una cara nova. Descobreix que no està bé i vol dir-ho una senyora, la senyora no l'entén. Perquè és mestre d'una escola. Amb aquesta cançó de casa nostra anem posant punt i final amb aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula musical. Una radiofórmula que en el programa d'avui s'ha perdut molt per al que és el món de la música tropical, tot i que amb remixos amb Pedro Carrillo i Phil Kai amb aquests darrers instants, i també amb La Quinta Estación i Cheyenne, les versions de Lenny Santos, i abans presentant els 2 darrers senzills de l'àlbum, del nou àlbum de King, amb uns del grup de folk versionant aquest L'Home Estàtic. Doncs Jaume Sisa, ens acomidem. A reveure, salutacions de Rafael Corbies. La teva radiofórmula es diu Musicòpolis, la capital de la música. El té cor pres, les oranetes faran nius als seus cabells. Han passat anys, s'ha fet vell i assegut davant la porta i esperant l'enterrament d'aquell de la cara nova. Cel de vidre, lluna d'or, dins un caixó sense potes, geu el cos d'un home mort. Ningú riu i ningú plora, és l'home estàtic, la tristesa l'ha matat. Les oranetes d'ell mor fred en emigrar.